الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سورة بني اسرائيل مکی سورۃ دے ترتیب پر لحاظ کی اولسم پس دو سورۃ نحل نازل لے او نزول دو سورتونو کې پنځوستم پس دو سورۃ قصص نه دے عربت او مناسبت د دې سورۃ د مخکې سورتونو سره په غاڼو وجو یو وجدادا چې مخکې سورۃ کې بیان کړو د حضرت ابراهیم علیه السلام په باره کې حضرت ابراهیم علیہ السلام مبارک چې ان ابراهیم کان امتا قانتا لله. نو دې صورت کې د حضرت نوح علیہ السلام مبارک بیان کې درې آیات کې من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا. هر پیغمبر د الله د حکمونو تابعدار او د الله د حکمونو منون کېو کاغه ابراهيم عليه السلام او کاغه نوح عليه السلام کي आवाज اومو هغه د الله د ویلي زکه متصل لولو. یا سوره نحل شورو شورو پراتو د عذاب باندې او په ير په تخويفاتو بیا په مسلې د توحيد سره نو سورت بنی اسرائیل عکس داغی دے اول کې مسئلہ دا توحید بیارات لل دا عذاب او دا یری دی. یا سورت نحل کې ذکر کر چدا اللہ عذاب راضی پا مجرمینو بانے عطا امر اللہ. نو سورت بنی اسرائیل کی اغا اسباب دا عذاب ذکر کئی او نمونی دا مجرمینو ذکر کئی اسباب دا عذاب او نمونی دا مجرمینو آغا ذکر کہیں رازے ویدہ کی سبق تکی نہیں. یا سورت نحل کے بیان دا عذاب دنیاوی ہو نو سورت بنی اسرائیل کی بیان دا عذاب اخروی دے ذکر متصل لولو. نورم گنی وجی دی مخل قرآن کے ما تفصیل سرا ذکر کری دی امتیازات دا سورت بنی اسرائیل. سورت ممتاز او جدا دے پواقع دا معراج باندے. سورت ممتاز دے په بیان د تہجد او د حضرت باندې. سورت ممتاز او جدا دے د نور سورتونو نه په بیان د لګولو د عمل نامې سټ پورې. ممتاز دے په جمع کولو د انسانانو او پیریانو د پارا د رولو د یو سورت. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ايات بمثل هذا القران. دارنگی صورت ممتاز او جدا دے دنور صورتونو نا پا بیان دا غسلور امورو باندے چه مرتکب دا غی مستحق دا عذاب گرزی چا غسلور کارونا چا دنیا کے اوکلا ناغل اللہ دنیا کے عذاب اور گئی اخیر تا انہیں پریری. یا صورت ممتاز او جدا دے دنور صورتونو نا پا آخری آیت باندے چپائی کے رد پا مشرکینو رد پا مجوسو رد پا یہودو باندے پیو آیت کے. دارنگی صورت ممتاز او جدا دے دنور صورتنو نا پاغا پنزیوشتو عوامرو نواہیو باندے. نورم گن امتیازات دو صورت دی. دو صورت خلاصہ و مقصد بیان د سلور امورو آغا سلور اسباب چداغی که انکے دنیا کی آغا معذب گرزی دنیا کی آغا اللہ سزا ورکی. یو شرک مستمرہ. شرک مستمرہ چا ہمیشہ سوک شرکو کی یا ہمیشہ گناہو کی نو ہمیشوالے پھو گناہ توبہ نو باسی آغا اللہ دنیا کی سزا ورکی. او پاغی واقعہ باول د صورت کې د نوح علی السلام د قوم چا میشه بشرک باندې کلکو توبه او نخ کلا حالت د بنی اسرائیل بیانې چاغې فسادونو باندې کلکو توبه اونخ کلا راغې الله دنیا کې معذب کړو. دوی موجه ذکر کړي حتک د شاعر الله بیزتی چې بیزتی د حق پرستو شي د مساجد شي د دیندارو د قران شي نو الله اغلا سزا دنیا کې اور گئے او باغې واقعات سمودیانو بیانې چا سمودیانو د نو صالح علی السلام دوخي بیزتی وکړه داغه نه خپل غوسه کړې بیا لال اکړه نو الله باغې عذاب راوستې دو په یو ځله سال اکړه. دارنګې دریم وجا استهزاء بالرسل چکلا حق پر سوانبیاء علیہ السلام پور استحضا شوی دا ٹوکی شوی دی مسخری شوی دی نو آغا سبب دا عذاب گرزی دلی دا خلکو دا پارا اگورا دا موسیٰ علیہ السلام پور ٹوکی شورو شوی نو آغا فیرون چد آغا لحک کرے وی مال او دولتو سرد آغین اللہ آغا تباہ و برباد کا اصلورم وجہ دراتلو دا عذاب دنیا کے اخراج الرسل عن البلاد دا انبیاء دا حق پرست و اخکل دا کلونا دا کورونونا دا ملکونونا سبب دا عذاب گردی دا اغی خلکو دا پارا دا مکی خلکو سورا مزیوی او چکره حضرت دا مکی نا اخکا نو اللہ پا اغی سنگ عذابونا مسلط کلا اگورا تباہ و برباد اکلا د قاصالو سره مخ کړه د مصیبتونو سره مخ کړه. دارنګې هر قوم او هر وخت کې چې کړه حق پرس ازار شوی دي حق پرس دا غزن نو خري شوی دي الله پاغه عذابونه مسلط کړي. بابغا روم کې په افغانستان کې پشپګمې صدای کې مولانا رومي چې د بلخ نقل او حکم چې څنګه توحید واله نو تر اوسه پورې په بلخ کې الله عالم نه پیدا کړي او چې پیدا کیږي نو دا غزين الله لره کوي ځکه هغه د حق پرستو بیزتی کړي او خړیو. دارنګ په دې ملکم شاه اسماعیل شهید غوندي استي چاراغه د توحید او د سنت رڼا مخلوق ته وکړه حال کو پرې نو خو دا هغه شهید کا تنه یوځه او سره بلځه نو الله په سکان مسلط کړه او هغه سکانو د دې پښتنو نه خځه بودلې پنجاب ته او خې ذلت ذلیل او رسوا کړه. دا غین پس هغه سم نه شو الله به واده شه د کاله انګريز قوم مسلط کا دا سي عمل او سره وګړي زکه چې حق پر سزا شو هغه او خري شو. دا رنګ د افغانستان حالت وګړه د دې ملک حالت وګړه چې دا حق پرست او هزار راغلي دي نو الله غو ملکونه له تاو کړی دی. بیا عبد الله الغزنوی رحم الله چې د افغانستان نه را روان کراوي کو په کوم سیمو کې آباد شو او خلک الله تبو برباد غاغې تباشي ویني دي هغه د الله عزتونو په نورو ملکونو کې ور کړی دي وا خلق تباشوی دی چاغه د حق پرست او ازار اغسته او اغه د دیندار او خلق او ازار اغسته او پاغه پر ټوک شوی اغه او خلیو اغه جلاوتن کړو اوسم چې کوم حق پرست او ها اغه ته تکلیف خلق رسای اغه ته خلق اذیتونه رسای اغه دا کورونو د جماعتونو نه وباسي داو داغا محلو دو کنو نے اوباسی اللہ پاغے عذاب مسلط کی او سم عذاب پہ بیادا جی دا سالور وجی دی صورت کے دا پارا دا راتو دا عذاب یو ہمیشہ پو گناک لکے دلو توبہ نہ اخکل کاغا شرکیوں کا عام گنائی حالت دا بنی اسرائیلو او دا نوح علیہ السلام دا قوم دویم بیزتی دا حق پرستو د مساجدو د علماو د دیندارو خلکو یوازې هغه د دین پجامه کې راوتی او ځان دیندار دیندار کوي او کور په کور دکان په دکان به ګرځي نه دغه د دین سره تعلق نشته د خلکو. دیندار هغه خلک چې داغه لاس کې قران او سنت وي خلکو ته هغه رسي او خلک هغه پروتو کې او مسخره کوي داغه حت کوي داغه بیزتی کوي نو الله هغه د دنیا کې عذاب ورکړي لکه په دې واقعات سمودیانو د صالح علی السلام د قوم او بل استهزاء ټوکې بچاو کړي پای حالت فرعونانو او د موسی علی السلام او سرورم اخراج الرسل انبیاء حق پرس وخل د کلونا دا سبب د عذاب دای ګرځي ګورا یو حدیث کې راځي شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحم الله حدیث ذکر کړي په خپل کتاب کې وای الله دا خلکو امداد کړي چای کې عدل او انصاف وي اگر کاغذ کافر حکومت ولی نه ان الله ينصر الدوله الكافره العادله ولا ينصر الدوله الظالمه المسلمه او الله دا دولت د حکومت امداد نه کړي چپای کې انصاف او ظلم پای کې انصاف نه او ظلم وي اگر کده مسلمانانو ولی نه دا الله ویلي دي صورت کې مائده نورو کې نو د صورت مقصد ما بیان کړو بیان دا غسلور امور چې هغه سبب د عذاب دنیا کې ګرځي او با سبب دا کسان شبا سبق ته راځي واقعات معراج په دې صورت کې بیانې اوس دا مسئلہ چې نبی علیہ الصلات والسلام د معراج پاغش پا د بیت لانا مسجد حرم پورې مسجد حرم نا مسجد اقصا بیت المقدس پورې په دې کې اتفاق ده شدا په وی خدلو او بدن سره تلو د بیت المقدس نه بر اسمانو ته خطل دی کې اختلاف د علماو ده چې دا صرف روح مجسم شو او کنه بدن سره تلو ها نو پدې کې اختلاف ده یو دا چې روح او بدن دواړه او که صرف خوب په طریقه روح مجسم شو دویم دا چې برا لال معراج په واکه باندې حضرت نوالتا اغا الله لیدل او کنا الله لیدل او کنا او سلور دریم بلدا چې دا واقعات معراج په یوش په شوی او په مختلف بش په باندې او بلدا چې په ویخه شوی او په خوب کې شوی و دا سو خبره د واقعې د معراج سره برابر راځي یو دا چه واقعات دا معراج دا مسجد حرم نا مسجد اقصا بیت المقدس پوره نبی علیہ الصلات والسلام منزو کو توافیو کو پا حرم کے دالا دو کون نا بیا پخپل اس درکاتا منزو کو دو امیحانی دو کون نا روان شویو او پخپل اس والے سورو بیت المقدس تورو سیدہ د بیت المقدس نا اوچت شویو بیت بر آسمان نو تا نو آغم پا بدن بانی تلیو بدن او روح لکا سنگ چه انسان بدن او روح دوارو تا ہوئی او پا ویخت تلیو پا یوش پا کی تلیو باتی دا چه سی صدرتا کی ذکر کئی او سی سا صورت نجم کی ذکر کئی بل دا چه اللہ نبی علیہ السلام لیدل او کنا د نبی علیہ السلام نه تاسو شو چې تا په معراج پشپکه الله لیدل او کنا نو حدیث د مسلم کې راځي او نورن اناراو نورون مانو لیدل ها الله نور دې نورن مسلم کې راځي نورن اناراو نور دے اللہ نور دے او نور چرت لیدلی شی اللہ خو نور دے او نور نشی لیدلی اللہ چرتا نور چرت لیدلی شی یو مانا داکے یا باز ہوئی محدثین چه انا پا حمزے دا کسر سرا انی نورن انی راو دیم وجہ سمکے دیو خواہے دیو سمکے نا نورن انی راو اللہ نور دے ما الله لیدل نور ندی لیدل ما الله لیدل ما نور ندی لیدل او الله نور دے. بازو بل قول ذکر کرے د مسلم شریف په روایت کې بہرحال الله نور دے نور چرته لیدل شي یا ما نور لیدل دے الله ما ندی لیدل یا ما الله لیدل او الله نور دے نور چرته لیدل شي. بہرحال نو واقعا د معراج په یوش په شوي دا په ویخه شوي دا او یقظتن او روح او بدن دواړو سره حضرت تلو او سبحان الذي شروع کوم په امداد نوم د الله سره چې مهربان عام دې مهربان خاص. سبحان الذي اسرا بعبد ليلانا پاکی را بادشاہ درا چې بوته خپل بندا د شپې عبد ویلې بندا د پیغمبر نه تعبیر په عبادت سره کړي برا معراج واقعیا باندې ختل براتل او اهم واقعیا اهم زیره او پاغه اهم مقام کې د پیغمبر نه الله تعبیر په سره کړي په عبادت سره کړي محتاج دیو صاحب الاولاد الکاغه بشر دې او نور دې او صاحب الاولاد دې لولاک لولاک لما خلقت الافلا نا پیغمبر اغا عبدو عبد مانا عاجزی عبد کی عاجزی دا پیغمبر پاک کی نیات عاجزی وا چکل اولا وحی او دا قرآن ورکی نو هم تعبیر دی با سسرا کی عبد سرا انو و الا عبدن فاوها الى عبدی ما اوها فاوها الى عبدی ما اوها. دارنگی پا مختلف مقاماتو کتی اللہ تعبیر پا عبد سرکے لما قام عبداللہ سبحان اللذی پاکی را بادشاہ لرا. سبحان مفعول دے دے فعل محذوفا سبحو سبحان اللہ پاکی بیان کئی پاکی دا بادشاہ اسرا چپوی تو بندق پل دشپی یو اثر دے او بل سیر دے سیر نفس اطلو تاویلیشی سیرو فی الارض اگردی دنیا کے کانتی می او اثر ویلیشی دشپی گردی دوتا دشپی پٹیم کے حضرت بر آسمانون تا تلیو اسرا بیابدی لیلانا چبو تلے دے بندق پل دشپے من المسجد الحرام دا مسجد حرام نا الى المسجد الاقصا مسجد اقصا لرے اقصاوے لرے تا او بیت المقدسم دا مسجد حرام نا لرے دے آ مسجد حرام بارکنا حولو چمن خیر چولیو چاچا پیر داغینا ما دا بیت المقدس کی خیر چولیو دا خیر ما په بیت المقدس کې ولې چولیو ځکه حالت به همیشه پیغمبرانو سیدل د دین او د دعوت کار به کاو کمزوري کې چې انبیا اوسيږي حق پر اوسيږي او د الله د دین کار کوي نو پاغزه کې سوي خیر او برکت وي ځکه و ما ها بارکنا حولو او سم چې کم کورونو کې کم کلو علاقو ملکونو کې حق پر اوسوي کلو کې آئی که اللہ دیر خیر را ہو رئی اللذی بارکنا حولو چا من خیر اچھو لیو چاچا پیر داغینا پرالی گلو دا انبیاء ہو حکمت درالی گلو یا حکمت دا دے واقع دا میراج سو لنوریو من آیاتنا دیر پارا چوخیو من حضرت دا عدلائل قبل عجیبا عجیبا عجیبا نشاناتو تو خیما عجیبا دلائل دا حضرت تو خیما انہو هو السمیع البصیر لنوریو من آیاتنا دا دلیلی وحیشا وحیو تو کما حکم تو کما انہو هو السمیع البصیر بشک دا اللہ دے اور دلوالا ولدن کے دلیلی عقلی اگر یقینو ساتا چا رب دا حالت جوړه چا اور دروازه ولیدن کې بادشاہ دی واتینا موسل کتاب اور کلمہ موسی علیہ السلام ته تورات اوس سوال دا راځي چې مخ کې بیان د مسلې د توحید کو سبحان الذي اسرا بعبدي او واقعا د معراج اور پسې آیات کې وي امام موسی عليه السلام ته کتاب ورکړو نو د دې د هغه سره مناسبت ته مناسبت شته مناسبت داو جماعت دا توحید مسله ثابت کړه پا دلو سرا واقعات معراج میرا واسطه دا ته پاره دې چاغه تزر ډیر سيزونه عجيبه عجيبه وخم وای حکم هغه ته سيزونه وخم زکا زبد قادر ما اوریدون کے مولیدون کے ما زکا چما پدی مسلا ہاں تورات امرا لے گلے ہو پدی مسلی تو توحید سبحان اللذی بانی کم کتاب گوا لے تورات ام پہ گوا ناغ دلیلی نقلی نو دعوات دینا موسیٰ کتاب دلیلی نقلی انہو والسمیع البصیر دلیلی عقلی لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا دَلِيلِ وَحِي وَحِي مِنْ پَدَي آيَاتُنُ کَلِ وَحَضْرَتَا زکا چه ده انسان عقل امنی چاگا ذات وحی کئی چاگا اوری دلو والا اولی دن کے دے هر زینا هر زاوری روینی او دام سنا چه می وحی کلوا نددی وحی ما موسیٰ علیہ السلام تم کلوا تورات کی اس پوشوی کنا نجا کیدار اوڑا واتینا موسل کتاب اور کلمہ ما حضرت موسی علیہ السلام ته تورات وجعلناه هدى لبني اسرائيل او ګرځول ما دی کتاب له هدایت پر د بنی اسرائیل الله تتخذو من دون وکیل ویو ما چونی زی منی سی بغیر زمانہ بل زموار وکیل زموار وکیل چاته وې پدې باندې د فقهاو اختلاف دی چې وکیل ته یو سیز حواله کې نو هغه داګه مالک او ذمہار ویو کني محافظ امام ابو حنیفه رحم الله وی چې تاغه تاغه سیز ورکو نو هغه تا داګه سیز وګرځاو ذمہار دی وګرځاو تا کلم اجازت هغه ته د چیز ما ذمہار شوي پوجي او دلیلی داده چې الله تتخذو من دونی وکیلا الله وکیل زیما زیموار د مخلوق زیم مخلوق نشی ګرځې دې الله فتخذو وکیلا سورته ها مزمل کې هم نه هم یاد کې راشي الله تتخذو من دونی وکیلا چې منی زی تاسو به زمانہ بل زیموار ذریه من حملنا مانوها اے اولاد اچھا یا ذریت من حملنا اے اولاد دا چاچ سوار کنو منگ سدنو حلی سلام نام یا منی سی اللہ تتخذو منصوب بنابر مفعول بی دا اللہ تتخذو منی سی دا اولاد دا چانا اللہ تتخذو منی سی ذریت دا اولاد دا چانا چه سوار کرو منگ سید نوح علیہ السلام نام زیموار بل سوک منی سی یا منصوب دے بنابر حرف ندا یا ذریت من حمل نام اے اولاد دا چا چه سوار کرو ما سید نوح علیہ السلام نام پاکشتی که ما نوح علیہ السلام سور کرو انہو کانا پد قادر ما نمازی موارو نیسا انہو کانا عبدن شکورا بشکا دا اللہ دے بندہ بشکا دا نوح علیہ السلام و بندہ شکورن تابدار نوح علیہ السلام تابدارو عبدو دا غنیم تابیر پس سرا کرے پا عبد سرا کرے انہو بشکا دا نوح علیہ السلام کانو عبدن بندہ شکورن تابدار بندو تابدارو دا اللہ وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض او اللہ وی ما بیان کریو بنی اسرائیل تا پتورات کے وقضینا ما بیان کریو یا ما خبر ور کریو بنی اسرائیل تا تورات کے دے خبرے لتفسدن فی الارض چخا مخا فسادن بکوی پزمک کے مردتین دو سلا ولتعلن علوان کبیرہ و خامخا پورته کې گئی به تاسو په پورته کې دلو لویو سرا او چته گئی وا پوښتې دلو لویو سرا او فسادونه سو دو فسادونه مرتين چې کړه د موسی عليه السلام په دین کې بني اسرائيل او هغه ظلم شروع کړ فسادونه شروع کړ تورات تس نس کا پائے کے تحریف شورو کا انبیاء علیہ السلام وجل شورو کلو نو اللہ پہ دو قسمہ عذابون مسلط کری دی دو فسادون دا تورات تحریف او دا موسیٰ علیہ السلام بیزدی او دو ام دا چاہم حق ام انبیاء بے وجل نو اللہ پہ دو قسمہ عذابون مسلط کلو ایو عذاب داو فایزا جاوادو لاؤما نو کلا چراشی وادا یود ردوالو دا عذاب باسنا علیکم عباد اللنا نو مقرر کلو منگ پتاسو بندگان زمانگ نپارا باسنا صلتنا علیکم مقرر بکو منگ پتاسو بندگان زمانگا آرام مضبوط قوم ما پاغی مسلط کا د سره پارا اولی باسن شدین چاو خاوند جنگ سخت په جنگونو کې ډیر سختو لا نذیرو داغه مقابله چانه شو کوله دا سه سختو فجازو خلال الديار چې دن جوغې دی په مند کورونو کې فجازو خلال الديار بخت نصر چې کله هغه یو د موسی علی السلام بیزتی شروع کړه داغ دنی تباہ و برباد کا نو اللہ بے دبابیل آغا بخت نصر مسلط کا آغا بخت نصر دورا مسلط دورا مضبوط قوم چکورو تبا نیخت لل آغا چو سخ بے خوخیدن آغا بے راپورتا کاو داغی دا پارمانیت نو آغا تا چاپورتا منو شکتے چی داتا سکوئے پوشے ها کورون ته باندې دل تا چا کې دا جرأت نو چې هغه د خپل کورونا منه کړی وي فجازو نو الله په داسه خلق مسلط کا اوسه په مسلط کړي په شکل دا بخت نسل باندې فجازو خلال الديار نو دن جوړي په مند کورونو کې کور د بدلل او د بني اسرائيلو هغه دونس قومونه آغتونو سو که یهولو سو قومونو خی بلکل ویجال او ختم کلا نامو نشانی اولا پاتی نکا بخت نصر آغتونو سم قوم د بنی اسرائیلو پایی که سب بچ بچی میں چپاتی شو نو آغا دا آذربایجان ارمینی تتلیو نشام ناغی اوخ کریو شلی شو او آذربایجان ارمینی تتلیو او دا آذربایجان نرالل او داغی نروس تو بیا یو قوم ها آغا رکشو موردخین ذکر کے چو خراسان تا داغلیو شاید چه داغی دا قوم نو دا پختانو ہوئی نو دا بیادی ملکونو داغی را للاو آغا آباد شو دا خود آغای آغا بچی مچیو دا دولو سم قوم نا کاغا یوولس قومونا نند بنی اسرائیلو پا مخدزمک جوندیوی چه داغی نو بچا آرام کرے اما مولی کچ بچ پاتی دینو او شنو یو دا اللہ ما بھی مسلط کا فجازو خلالت نی مسلط کری دی غمبنہ کے فجازو خلالت دیار دا سی مسلط کری جرعت چاکی نشنا چاہی دا خلو کرنو نا مباسی امنہ کی وقت آیات پوچھو کی دا خبر زانو دو بچی وکانا وادم مفولا زکا چه خلق غیر شے خلق خدا الله دین پر خوده ری دنیا پسی وکان وادم مفولا مال بداو کیو مال افلانی داو کیو مال افلانی داو کی پالا اعتماد ختم شوه ری مخلوق پسی وکان وادم مفولا او در آواد کلی شوی پازل کی سم رددنا لکم الکردت علیم او دنیا کار اللہ کی سریا مخلوق پسی دنیا کار پسی چی داغی روار کام ثم پالا اعتماد ختم شو د دنیا کارونه دی او که د دین کارونه دی دا ټول چلولو پروکولو والا سوق دی الله موږ حاجت مشکل کو شابل سوق نشتا بیا هو ثم رددنا لكم الكرد عليم بیا نمبر را اوس موږ وار را اوس موږ پتا سبحان یو ذری بیا پاغي باندې بیا می بنی اسرائیل لوگوں دے طاقت ورکت دا خیر دے وامددناکم بی اموالیم و بنینا او مضبوط کنو منگ امدادو کنو منگ ستاسو پمانو پزامنو باندی و جعلناکم مقصر نفیرا او کردوری منگ تاسو را زیاد پر نفرائی گی زیاد مکلی تاسو چیزا خیر دے این آسان تو ما کنیکی کوئی تاسو خکوئی تاسو نو آسان تو ام رفاریان بزرکوم نو دو خواج استاسو فیدا دو پارا دو نفسو نستاسو را وائی نسا تم فلا او کبدی کوئی تاسو نو زدر دا عبادی ری پاغا نفس فائزا جاوادو الاخرا نو کلا چراشی آواز دوستنی دو تبای دو جلد دائی یو واقعا خطیر شوا یو وعدا خرالا دائی دو زلد چالا پی سوک مسلط کو بغد نصر آغا مضبوط قوم زلیل و رسوا اکلا لیکن چه پده مل بانده اللہ سیش سید احمد شہید رحم اللہ اللہ دے پی رحمتون شاہ اسماعیل شہید رحم اللہ اسماعیل شہید چاہا چگی والی او دارا آغا مرگرو نو آخال کپرے نو خودو داغی کنونے او سیزل آغای ہوا جو دینا کارا دے زاندہ چکا خدا کوئی نو الله بد خلکو باندې څوک مسلط کړ سکان سکان به مسلط کړ او د پښتنو خود سکان او پنجاب ته تختولې بوتلې بیا ول الله لګټه مور قسم نو شو نو بیا به الله انګريز مسلط کا نو واتش لیکاله بیا انګريزو بیا د علماو د دیوبند او خلکو جدوجہد او کوششو الله دا غینه وکړ ټیمونه ورکه خوچه تیم ورکو بیام سمن شنو اللہ بیا سمنی سیخا و جاننا کوم فائز آجا واد الاخرا نو کلا چراشی آواز رستنی ده تبایی ده زلد داری پده دوی ما وعده که ده مفسرین و خلاف ده سو کوئی پا دوی ما وعده چه شاہ بابل پی اللہ مقرر کرو سو کوئی بل بادشاہو واصل وجہ دادا موردخین ام ذکر کئی تاریخ او احادیث و کمرازی چکر نبی ہاں صحابو بیت المقدس اغا محاصرک دری سلور روزی صحابو دو بیت المقدس نا محاصرک کروا دن نا چپائی که کم خلقو بنی اسرائیل اغا سرگردانشو چدا محاصرہ بزمنگ ترسو پوری راضی چواده دی سر او گو دا محاصره ختم شي اغیوی منگ تاسو تا بیت المقدس کلاو یهودوی خوز منگ کتابونو کی چستاسو دو مشر نخی دی منگ تا آغا مشر پیش کئی چیز منگ آغا مشر اسقف دو بنی اسرائیلو چمشی دی آغا او گوری منگ بتاو ستروازه کلاو کو او محاصره بختم شي صحابه ویڈی رخدا پدا آوا که ده صحابو جرنیلو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگئے مخی که ده بنی اسرائیلو مشر اسقوب پا فصیل ناس تے چوارو که ده مسلمانانو مشر اگورم نمگ بدروازہ ده بیت المقدس آگئے تا کھولاو کو سعد را روان دے چه ده بنی اسرائیلو مشر اگر دے ده اسقوب وی ٹک دا پوغانو کتابنو کی زمنگ استاسو ده مشرانو نکشتا خو مخی داغو گونده ده بدن داغو گونده ده کمی چه نخیری خدا مخی داغو گونده نده ساده یاد آو رضی اللہ عنو بیا صحابو پداوا کی نائب امیرو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنو آگئے اولان دیکھا چطو گورا پا فصیل اس قف ناسته چه خالد بن ولید را روان ده وی کتے دا دبنی اسرائیل و مشرم وی ٹھیک دا زمن کتابونو کی چکے منخی موجود دستا سو دا مشرانو آغا پا دی کشتا خو مخم دا آغا گوندی ری خو دستر کے دا کولی نی دی دای دا آغا گوندی نی دی دستر کو دا دن نقولے دور او خیارو آغای پوش و صحابا شدا بغیر د حضرت عمر فاروق جلان ہونا نتر سرکی حضرت عمر جلان ہو مدینہ منو رکھو اغت اتاور کا چه حضرت راشا ستا پر آتو بانے بیت المقدس معاصلہ ختمی کو فتح کی اوی ڈیرہ کھرا پس والے راروان دے ازان سر اخبر غلام امرا سور کو داغا عادت داو چیو مل فاصلہ با آگئی تو اکلا پس والے بانے نکل با حضرت عمر یو مل پس والے ناز لو غلام با پس والے محار نیولی پیادا با روانو نبیا با یو مل پس حضرت عمر جلان ہو دو سولی محار نیولے او غلام پا پا سولی ناستو دا سی بادشاہانو ننتا بادشاہ پا کرسی زن سرکے نئی زن سر نزدینی بو دفتن نوباسے وی رزین نوباسے حد دادا دا سفر آگئی ہو کم چکر دو دشمنان مقابلت آگئی نزدیر آلر دشمنان ناستی گوری نبدا وقت کے نمبر دا چار آگئی د غلام راغه د سوره دو راغه غلام حضرت عمر ته وی رضی الله عنه تا وی حضرت ټیک دا نمبر زما ده خو چا په دشمنان ګوري زه په سوله سوره ما او ته بیا روانه داخه خبره نه ده وینه خبره نمبر دې وینه خیر هغه مننه شه حضرت عمر نو سوله موهان نیولې او غلام په سوله باندې سو دشمنان چا په ګوري دا سه بادشاہانو هو منګا د عمر کو دی بادشاہی راول عمر تاسو عمر ته حضرت عمر ته بدتی وای و موږ د هغو خلفا او راشدینو غونده تاسو هو خلفا او راشدینو ته با حضرت عثمان ته خائن وای عمر ته بدتی وای معاویه ته هم بدتی وای نو تاسو باد هغه غوندی حکومت څنګه راولې دا غو د کارونه به څنګه وکي چا راغه ملګرو استقبال وکړه آرام وشو حسار چشو وې زمنګ مشر بستاسو ها دول د عالم نخي هغه سبا ګوري ها پدا وکه کیسر او کسرا فتشو لولوي سيزونه راغلي په فتحو کې مال غنیمتونو کې چاغه یک سار شو حضرت عمر رضی الله عنه لا ملګرو هغه سوله زین کړي وا قیمتي پاره باندې زونه چوریو او چوری راغلی وې د حضرت عمر هوچ کمی کپڑے وې خپلې نو هغه د سرمنه ټوټې لګې درې وشتې درې وې دې دې کې ټوټې لګې درې وې د سرمنه وې حضرت داو باساغه خیر خو نه منه کول پای مجبوره کا او هغه شاهی لباس د قیصر او د کسرا حضرت عمر تواچ او رضی الله عنه تا دشمن مخ کی ودریږي او صلی او سره زین کړه چاپیر او فوج ولال له ودا سری ودا ما سره به تاسو به زیږي کنه استقبال کوي وینا خیر با صلی چ سور شو سم س قدم مخ کی لاله حضرت عمر رضی الله عنه دا صلی نه را ټوب کو ورک شو عمر رک شو عمر واپس راغے عمل کرو تیوی مال اخپل کپڑے ہوئی نا دا کپڑے تکبر آواز ماتا راکھے زب دے کی دشمن سر نشم ملاوی دے زخپل کپڑے اچو ما آ کپڑے واچو لے چا کپڑو تا سوز ہے دا سرمن ٹوٹے لگے درے وی نن سبا کرو گا ٹوٹائی خوچے معمولی زیدن اگار سیری کی ناغا سک بے استعمالی نا کټوټو توا چې ودا ټوټې دا ټوټو کپڑے دا مې استعمالو روغي کپڑے به ختمي بيږي حضرت عمر هو بادشاہ دی خلیفہ دی او دا کپڑو ته د سرمنې سو زیا ټوټې لګې دي آ ټوټې کپڑے واچولې او بزین کړي نو په ساده سورلې باندې سور شو روان شو ملګری او سر روان دی وینا زب یواز دشمن مخ کې ودرېګم کتا سوزین بیا ځنه زما بخبر سوالی سور شو او روان دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ د بنی اسرائیل و مشر اس قب فصیل باندی ناستے تماشا کئی چول با دا مسلمانان و مشر راجی آگا چھو کرتے دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا د بنی اسرائیل و مشر ویا چھو زمن کتابنوں کے استاسو دا مشرانوں کمی نخیری ناغا ټول په دې سړی کې موجود دي. حضرت عمر یاد کړل چې الله نه او چاغه ولې دو دروازه د بیت المقدس کولاو شو او محاصره ختم شو. خو بیا بنی اسرائیل او وی چې صحابه ټیک ځا ار سکه خدا الله پکور کې جنگ نه کوي قتل نه کوي. نو هغه یې واغسته د بنی اسرائیل او بیت المقدس ته دن شو دن لالل لیدخل المسجد دن بشی دی بیت المقدس تا یری واغستی دی بیت المقدس تا دن شو تا پار دا یری او چه معاده او شوا دا بیت المقدس نووتی دی او شام تلالل شام نور ملکونی کی بیا پناغستی وا اغیط اشاره کئی ها. نو دا دوی مواقع دوی مواقع او وعده دا سوا دی حضرتی امد جلان ہوا چاگا اراغلی او تقریر کردی و که ظالمان او تاسو دین منلی او تاسو بول اسپکی دی فایزا جاواد الاخرہ کلا چراشی آواد رسنی تباید زلت دائی نمقرر کمان پتاسو بندگان باسنا علیکم مخبان عطف دی عباد اللہ نا اولی باسن شدیدین دیر پرا چطور بگیو جو کم مخون استاسو دا توروالی د مخونو بسنگ دانا چه مخونو با توره قانون داره چه کلا یو سلی سپک و زلیل شی نو دا زلت او دا سپکوالی نخ دا آغا پا کمزه معلومی گی دا آغا پا مخ بانده ویلی که دا مخ نه پتا لگی چه سپک و زلیل شی وی چا تا یو سزا واره نو دا آغا مخ آغا رنگ بدل گی پا بد حالت شی بیاو حوالی یدو خلو المسجد او دین بارا چه دن بشی دی بیت المقدس تا لکا سنگا چه دی دن نشیو دی تا پاول زلبان دی پاول دن خود دن نشیو زور اوڑو او پندویم زل دن نشیو د زلت د پارا دا پارا دا بچکی دلو چه زانی بچکاو دا صحابونا اول مرا ولی یتبیرو مالو تدبیرا او دین بارا چه حلاک بکی دی آغا زینا چه ده پورتشیو پاگه پالا کولو سرا آغای چه کمزین جول گریو پا خپلا سونو بینوارو لیو خوریبونا بیو توم حشر که براشی پا خپلا لاسونو بیزین اورانو وی منگ دیاسم روانیو او آغا زین آباغات آغا صحاباو تا پادشو او تدبیرن مفولی مطلقی رو لیره قانون دا نحوه داده چکرا مفعول مطلق ذکر شي نو مراد دې نه تکرار د فعل وی او ایصال د فعل فاعل ته خپل وی یعنی بنفسي وی یعنی په خپل سوزول په خپل یازین اورانول ولي تدبیر ما لو تدبیرا عسى ربكم قريب الابصاصو اي يرحمكم شرهم بو کی پتا سو وائنو تم اوکا راگر دی بیا شرک و کفرتا نعودنا را گردو من بیا سزاتا کتا سو بیا خلافتا راگر دی نو اللہ ویز بیا سزاتا راگر دم و جہنم جہنم گردو من جہنم دا پرد کافرانو حسیر بند قلع اغا قلع دا اغا جیل لے بند انا از القرآن ترغیب قرآن تا بیشک دا قرآن یدی لار خی په طرف داغی مسلی یا اقام چا مسلی مضبوط را یا حدی للتی ہی یا اقوام ویو بشر منین او دیر پارا زیر ورکی مومنانو آکسانو تا چا عمل نکی نیک بیشکا دیل را آجر دیلوی او بیشکا آکسان چی ماندر روڑی پاخرت بانی آتدنا لهم عذاب نلیما نو تیار کرے منگ دیر پارا عذاب دننا کم پدې دیوانی اغول رکو سبا ختم شو پدې کې بیان د بنی اسرائیل او د نوح علی السلام د قوم چاغیا میشواله په ګناه کړو نو تباہ او برباد شو توبه نه اخلي او د فسادونو او د عذابونو بیان کړو.